Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού με τον Θάνο Καμίλαδη και τον Κωνσταντίνο Πουλή στα μικρόφωνα. Η πιο κεφάτη. Στην παρέα μας. Είναι η πιο κεφάτη παρέα του μεσημεριού με τον Θάνο Καμίλαδη και τον Κωνσταντίνο Πουλή στα μικρόφωνα. Μαζί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά βρίσκεται ο Βασίλης, ο Νικόλας, η Ιωάννα και η Ζωή. Ήταν πολύ. Φάση ρομαντικό ραδιόφωνο η εισαγωγή σου. Θέλω να κάνω πολλά είδη ραδιοφώνου. Ναι. Και θέλω να, αν κάποιος αναζητήσει τη φάρμα για να με προσλάβει, ας πούμε, να κάνω άλλα είδη ραδιοφώνου σε μια άλλη ζωή, να μπορεί να βρει ότι μπορώ να κάνω και αυτό. Το λεγόμενο το βαρετό. Να μην είναι δηλαδή όλο αυτό το συναρπαστικό που κάνω. Με αφιερώσεις και. Όχι βαρετό το love radio. Όχι, δεν είναι βαρετό. Το πώς. Ένα άλλο είδος που θα μπορούσες να δοκιμάσεις. Θα ήθελα. Με αυτές τις πολύ ωραίες εισαγωγές που είναι έφυγες. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τα 3 δευτερόλεπτα που κοιταχτήκαμε, ξέρω εγώ. Αυτό όλοι θέλουν να κάνουν αυτό το ραδιόφωνο βασικά. Όλα τα υπόλοιπα είδη ραδιοφώνου είναι υποκατάστατα για αυτό το είδος όπου λες έφυγες, κοιταχτήκαμε. Παιδιά, θα πεις για τη συναυλία χθες. Θα πεις τι έγινε στην αυλία χθες. Πες τις καλησπέρες να τελειώνουμε με τις καλησπέρες. Καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Φαντάσου να μην έφευγε διακοπές αύριο, σχολιάζει ο Πάνος. Τώρα, πώς σου ήρθε και το θύμισες αυτό? Αχ, το είχα ξεχάσει. Είμαι σαν αυτούς. Φοράνε κουστούμι και λένε αχ, σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Δεν το θυμόμαι. Παιδιά, πραγματικά το είχα ξεχάσει. Περνάει τόσο ευχάριστα, τόσο ωραία ο χρόνος στη δουλειά που δεν θυμόμουν καθόλου πότε φεύγω με άδεια. Δηλαδή ότι αύριο κλείνουμε εδώ πέρα, τελειώνει η εκπομπή το μεσημέρι, σας παρατάω και δεν ασχολούμαι με κανέναν μέχρι να επιστρέψουμε. Το είχα ξεχάσει τελείως. Αν και δεν φεύγω, πρέπει να μαζέψουμε κάποιο υλικό που να μπορείτε να βλέπετε όλο το καλοκαίρι. Τι? Κάνω μια ανασκόπηση, να κάνουμε ένα ζουμπούλι, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για τον κόσμο που θα λέει που είναι και τι γίνεται και δεν μπορώ και αχ, δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν υπάρχει αχ. Θα σας αφήσουμε εδώ πέρα υλικό που θα μπορείτε συνεχώς να βλέπετε τα ίδια και τα ίδια μέχρι να τα λιώσετε, να μας βαραθείτε. Πρώτη φορά live, παράλληλα με συγγραφή της διπλωματικής, σίγουρα κάτι δεν θα γίνει σωστά. Τι να είναι αυτό όμως που δεν θα γίνει σωστά, γιατί άμα γίνει απλώς ένα λάθος στην διπλωματική δεν μας πειράζει. Σκέψου όμως να παρακούσεις κάτι, να πεις το άκουσα στη φάρμα και να μην έχεις ακούσει πολύ προσεκτικά. Οπότε αν μπορείς για λίγο, θα παρακαλούσα η διπλωματική μπορεί να κάνει υπομονή. Δηλαδή και του χρόνου και του παραχρόνου, άμα κοπείς, μπορείς να ξαναδοκιμάσεις με την. Κόβεται κανείς τη διπλωματική, όχι. Δεν ξέρω. Όχι. Δεν νομίζω. Αφού δεν κόβεται κανείς, τότε τι. Αλλά δεν κόβεται κανείς γιατί όλοι προσέχουν και κάνουν καλή δουλειά. Άσε μας τώρα, καημένη, και εσύ που προσέχεις και κάνεις καλή. Λοιπόν, για μια ωρίτσα η διπλωματική μπορεί να περιμένει. Ούτως ώστε να. Και μην ακούσω τώρα πιάτα, φακές και τέτοια. Μία ώρα την αφιερώνουμε στη φάρμα. Θάνο και Κωνσταντίνε, αν δεν έχετε ακόμα κλείσει για διακοπές σε κάποιο ριζόρτ της Μυκόνου, σας περιμένουμε για φιλοξενία στα υπέροχα και δροσερά Τρίκαλα Κορινθίας. Δεν θα αντέξουμε 1,5 μήνα χωρίς τη Θάνο. Έχω κλείσει ήδη ριζόρτ Μυκόνου. Εγώ το σκέφτομαι τώρα για Τρίκαλα Κορινθίας, μια που το είπε. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή εμείς είμαστε και τετραμελής οικογένεια, θέλουμε λίγο. Θάνο, βολεύει που δεν θα έρθεις, που θα είσαι στη Μύκονο. Έχω να δω την εκπομπή εδώ και 9 μήνες λόγω θητείας. Παραμένει το ίδιο απεσιόδοξη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Άκου λέει απεσιόδοξη. Τώρα θα δεις. Κάτσε, περίμενε. Εδώ και 9 μήνες λόγω θητείας και ποτέ δεν είχες ελεύθερο χρόνο τώρα να ρίξεις ένα βλέφαρο. Στο στρατό. Δεν είχες ποτέ ελεύθερο χρόνο να ρίξεις ένα βλέφαρο σε εμάς. Δεν μπορώ το ψέμα. Μας ξέχασες 9 μήνες. Δεν μπορώ το ψέμα. Ήσουν απασχολημένος στην υπηρεσία της πατρίδας. Θάνο, μπορείς να τοποθετηθείς για το βίντεο της Σάτι για τους πρόσφυγες, εσύ που είσαι ψύχρεμος, γιατί εγώ έχω φουντώσει. Βιντεάρα. Τοποθετήθηκε. Θέλουμε, γενικά πρέπει να θέλουμε, ζητήματα τα οποία απασχολούν περιθωριακά δυστυχώς την επικαιρότητα και απασχολούν μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, που είναι έτσι στην αριστερά, θέλουμε να μπαίνουν σε ένα κεντρικό πλαίσιο στο προσκήνιο, να έρχονται στο προσκήνιο και έρχονται στο προσκήνιο και μέσω της τέχνης που μπορεί να περάσει αυτά τα πολιτικά μηνύματα. Και έτσι έγινε στο τελευταίο βίντεο της Μαρίνα Σάτ. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, δεν έχετε ακούσει τίποτα, βγήκε το βίντεο κλιπ. Αχ, θάλασσα λέγεται το τραγούδι. Είναι σε συνεργασία με την ΗΠΑ Τερμοστία για τους πρόσφυγες. Και στο τέλος του βίντεο, ενώ δείχνει, τέλος πάντων, δείχνει ακριβώς τον ακραίο τουρισμό της Ελλάδας, δείχνει παραλία, δείχνει τη Σάτ να τραγουδάει μέσα σε μια βάρκα. Και μετά προς το τέλος η κάμερα πέφτει κάτω από το νερό και δείχνει σωσίβια ρούχα από πνιγμένους ανθρώπους και το βίντεο τελειώνει με αναφορές στα περίπου 30.000 άτομα που πέθαναν, πνίγηκαν στη Μεσόγειο από το 2014. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και αυτό θα επικριθεί. Και φυσικά δεν είναι επιχείρημα ότι το κάνει για να πουλήσει. Τι να πουλήσει, ξέρετε πώς ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, πώς σας ενδιαφέρει. Νομίζω και εγώ ότι... Είναι άλλο πράγμα, μωρέ. Τώρα το καλλιτεχνικό γούστο προφανώς είναι κάτι πολύ πιο θολό και υποκειμενικό. Ας το αφήσουμε στην άκρη. Εγώ νομίζω ότι θα είναι διακριτική η αναφορά όταν άκουσα περί τίνος πρόκειται. Η αναφορά δεν είναι καθόλου διακριτική. Είναι πολύ, πολύ ομή. Δεν είναι απλώς ευθεία. Είναι πολύ σε ταράζι, δηλαδή. Οπότε συμφωνώ ότι ό,τι άποψη και αν έχει κανείς για το καλλιτεχνικό μέρος, που είναι μια άλλη κουβέντα, ευχάριστο είναι να υπάρχουν πρόσωπα με τέτοια προβολή που κάπως μέσα σε όλο το χαχαχά ή την εξουσιομανία που συμβαδίζει συνήθως με το celebrity λύκη, να υπάρχει και μια χαραμάδα από την οποία αχνοφαίνεται μια ατζέντα η οποία είναι κατά τα λοιπά μόνιμα περιθωριακή. Οπότε εκτιμώ ότι καλό είναι. Καταλαβαίνω δηλαδή την επιθυμία για γκρίνια, την συμμερίζομαι, αλλά καλό. Εντάξει, είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να μπορείς να πεις και μια καλή κουβέντα. Δηλαδή, μπορεί να πεις ένα μπράβο και να μην θεωρείς δεδομένο ότι ένας καλλιτέχνης με την αναγνωρισιμότητα της Μαρίνα Σάτι θα βάλει αυτό το θέμα, το πολύ δύσκολο θέμα, το ενοχλητικό για την εξουσία θέμα, στο βίντεο του. Και δεν θα κάτσει ήσυχη ή ήσυχος, αν είναι κάποιος άλλος καλλιτέχνης, να κάνει την καριέρα που ήδη κάνει. Δεν έχει ανάγκη από αναγνωρισιμότητα, δεν έχει ανάγκη να κερδίσει. Όχι, αυτό νομίζω φίλους. Ότι είναι πολύ, αυτό είναι πολύ άδικο τώρα. Σιγά μην κερδίζει τώρα με την αναφορά σε ένα τέτοιο ζήτημα. Αυτό που γίνεται είναι ότι μπαίνει σε μια πλατφόρμα εντελώς διαφορετική. Στίχη λένε Σκητσοπούλου. Ναι. Είναι το... ναι. Και με το Παλαιστινιακό. Δεν... με τον πόλεμο που δέχτηκε μετά δεν φάνηκε ότι θα κερδίζει με κάποιο τρόπο. Έπεσε ένα ολόκληρο σύστημα πάνω της για μια κίνηση που έκανε στην Eurovision. Δεν είναι εύκολο. Είχαμε αυτή τη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο. Προφανώς δεν λέμε ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις την οποιαδήποτε Σάτι. Όλοι κρίνονται. Όλοι κρινόμαστε. Αλλά. Και λίγο, να σας πω κάτι. Ακόμη και εμείς. Αλλά λίγο. Να βλέπουμε το πλαίσιο, να μπορούμε να πούμε μια καλή κουβέντα, να μην είναι σε φάση. Να μην είναι κάτι να είναι αρκετό για να πεις μια καλή κουβέντα. Μερικές φορές και εγώ νιώθω ότι για πάρα πολύ κόσμο. Σε πράγματα που γίνονται, τίποτα δεν είναι αρκετό. Πραγματικά, ό,τι και να έκανε. Να βγαίνε με την Παλαιστινιακή σημαία, ξέρω εγώ, στη Eurovision, πάλι θα λέγανε συμμετείχε όμως στη Eurovision. Πάντα υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρξει ένα λόγος που θα είναι ακόμα πιο. Που θα ζητάει κάτι ακόμα περισσότερο και δεν θα είναι ποτέ ικανοποιημένος με τον οποιονδήποτε κάνει μια πολιτική κίνηση. Θάνο, έχεις εκπαιδεύσει γενιές και γενιές να μην είναι ικανοποιημένοι ποτέ με καμία κίνηση, συμμετέχοντας σε αυτή την εκπομπή. 32 είμαι, έτσι. Δεν έχω εκπαιδεύσει κάποια μπορείς γενιά. Μπορείς να πεις και μια καλή κουβέντα και μετά με κεφαλαία καλές απόψεις. Ναι. Έτσι λέει η Μαρία. Νομίζω ότι. Σωστό. Η γνωστή μάχη των χασμουριτών. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν. Δεν αντέχονται τα social media, είναι κάπως αγαπούν τη διαφωνία τα social media για διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας. Εμείς να πούμε αυτό, καλές απόψεις. Εντάξει, ναι. Τώρα αντιλαμβάνομαι μια κριτική που λέει ότι υπάρχουν μηνύματα, η Λένα Κιτσοπούλου ίσως είναι και μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτού του πράγματος, το να δει κανείς πως μηνύματα περιθωριακά αποδυναμώνονται καθώς εντάσσονται σε φορείς που τα καταπίνουν και τα μετατρέπουν σε στυλ. Αυτή είναι μια κουβέντα που νομίζω ότι έχει, έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσο αφορά ειδικά τη Μαρίνα Σάτι, γιατί η Μαρίνα Σάτι δεν νομίζω ότι οφείλει την αναγνωρισιμότητά της ή τη δημοφιλία της στην καπηλεία κάποιας αριστερής ατζέντας. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει κατακτήσει με πολύ μεγάλη άνεση ένα mainstream κοινό και έχοντας κατακτήσει αυτή τη θέση επιλέγει να μιλάει και για αυτά τα ζητήματα. Κάτι σαν, μου επιτρέπεις Θάνο, στο πάντο την αδειά σου γιατί είναι αθλητικό, δεν είναι λίγο όντε το κούμπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι Τσιτσιπάς, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο στέκεται με έναν τρόπο φιλικό προς την δική μας ατζέντα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δεν θα την αναλύσει, δεν ξέρω καν αν αυτό είναι ένα έργο τέχνης το οποίο θα μείνει στη συζήτηση για το προσφυγικό. Αυτά είναι πολύ πιο αβέβαια πράγματα. Δεν έχω ιδέα, κυριολεκτικά δεν έχω ιδέα. Εμένα όντως είναι κάτι που καλλιτεχνικά δεν μου ταιριάζει, αλλά αυτό δεν θα επέμενα κιόλας. Ναι, όπως η τέχνη περνάει πολύ συγκεκριμένα μηνύματα και μπορεί να περάσει πολιτικά μηνύματα με ακόμα και απλές χειρονομίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι απλό. Ποιο αθλητισμός? Δηλαδή, όταν υπήρχε όλο το Black Lives Matter με τις δολοφονίες των Αφροαμερικανών στη ΣΥΠΑ, επειδή είπες για το κούμπο, στο NBA γίνανε πάρα πολλές κινήσεις. Βγαίναν με μπλουζάκια, βάζανε ονόματα από πίσω, διάφορα, βάζαν το Black Lives Matter από πίσω. Γίνονταν τέτοιες κινήσεις. Υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία δεν είναι κακό να γίνονται mainstream. Γενικά υπάρχει, το βλέπω μερικές φορές, υπάρχει ένας προβληματισμός για όταν κάτι γίνεται mainstream. Θες να γίνει mainstream, δηλαδή κάποια στιγμή θες αυτές οι απόψεις που εκφράζονται να είναι πλειοψηφία, οπότε να τις ασπάζονται και πιο mainstream οργανισμοί. Και τώρα έχουμε φύγει λίγο από τη Σάτι. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι... Ναι, μια εκδοχή του επιχειρήματος που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον θα ήταν αν όντως αυτό σημαίνει ότι ασπάζεται η πλειοψηφία ή αν δίνει τη δυνατότητα σε προοδευτικούς καλλιτέχνες να αναφέρονται σε αυτά τα ζητήματα χωρίς γενικώς η κοινωνία να επηρεάζεται. Το Hollywood είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, το Ακαδημαϊκό Κατεστημένο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή ότι δίνεται πολλές φορές η δυνατότητα κάποιες απόψεις να διατυπώνονται από πρόσωπα τα οποία έχουν μεν κάποια αναγνωρισιμότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα διαχέεται ακριβώς στην κοινωνία. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση, ξαναλέω τώρα, αν πάρουμε ως παράδειγμα είτε την περίπτωση της δίκης του Ζακ, είτε του Παύλου Φίσα, και σκεφτούμε, ξέρω εγώ, την στέγη γραμμάτων και τεχνών, τα μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας. Προφανώς εκεί υπάρχει μια έχει γίνει αυτή η συζήτηση και σε βιβλίο για τον Ζακ. Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Τι συμβαίνει όταν μεταφέρεις αυτή την κουβέντα εκτός πλαισίου? Δεν είναι τα κινήματα, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι μια πλατφόρμα κατά βάση εχθρική. Δεν είμαι σίγουρος, δεν θα έλεγα ότι με προετοιμασμένος να πω με πολύ μεγάλη σιγουριά το τι θα συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ τον προβληματισμό ότι δεν είναι τόσο, όπως λέμε, είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα, όπως λέει συνήθως κανείς για να κάνει τον έξυπνο. Το πιστεύω και εγώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πολύ εύκολο να προβλέψει κανείς ότι ναι, θα υπάρξει μια διάχυση του μηνύματος σε περισσότερο κόσμο και δεν θα υπάρξει μια... πώς να το πω, μια άμβλυνση. Δηλαδή κάπως να μπορέσει να χωρέσει και αυτό μέσα σε αυτούς τους μεγάλους θεσμούς οι οποίοι κάνουν ανενόχλητη την δουλειά τους ενσωματώνοντας και ένα κομμάτι των καλλιτεχνών. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα έχει σχέση με αυτό που γίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι από τα θέματα που λύνονται πολύ εύκολα να πει κανείς με ένα ναι ή όχι, δηλαδή αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει. Αφήστε τα αυτά και πείτε ειλικρινά γιατί μισείτε το κουκουέ. Σας πονάει που μισούμε το κουκουέ. Αυτά, αύριο, τελευταία εκπομπή. Α, ναι. Στην τελευταία εκπομπή. Θα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Ναι. Μόνο κουκουέ. Μόνο κουκουέ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η επόμενη εκπομπή. Θα τα πούμε, θα κλείσουμε μικρόφωνα. Μπορείτε να κράζετε μετά 1,5 μήνα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, η αυριανή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν θα πούμε τίποτε άλλο. Θα ξεκινήσουμε, θα πιάσουμε τα ιστορικά. Βεβαίως. Καταλαβαίνετε τώρα. Θα έχουμε κροστάνδι, ό,τι. Άνοιξη τη Πράγα. Προσκεπανάσταση, ναι, ναι. Τσεχοσλοβακία, θα πάμε, θα πάμε. Ναι, ναι. Αυτά που περιμένετε από τη φάρμα των ζώων. Ένα πεντάωρο. Δεν θα, ναι, δεν θα αρχίσουμε τώρα στη μία ώρα με το ρολόι στο χέρι. Λοιπόν, αυτά για τη Μαρίνα Σάτι. Μας πρίξατε με τη Μαρίνα Σάτι. Μας πρίξατε, μας φάγατε τα σκότια επιτέλους. Λοιπόν, εδώ, επικαιρότητα. Καταρχάς, να πούμε ότι στο ΕΣΥ, επειδή παρακολουθούμε εδώ και μέρες αυτή την ιστορία με τις εφημερίες, μπορούμε τώρα να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, έχει μεγάλες αλήθειες, και ξεκινώ από την φράση αυτή που θα βρείτε και στον τίτλο του σχετικού άρθρου μας, για να δείτε τώρα, άκου τώρα τι είπε. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας. Καλές απόψεις. Είμαστε στην ίδια κατηγορία με το πείτε μια καλή κουβέντα. Εκφράζει απογοήτευση για την επιστράτευση του κοινωνικού αυτοματισμού και λαϊκισμού εις βάρος των γιατρών. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί, είναι λογικό. Όλος ο κόσμος πρέπει να μισεί τους γιατρούς. Εξάλλου. Για την κυβέρνηση το καλύτερο θα ήταν όλος ο κόσμος να μισεί τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που βάλαμε και στην ανασκόπηση. Που είναι όλοι όλους. Η χημική, μηχανική εναντίον των ταξιτζίδων, ας πούμε. Ναι. Κοινωνικές ομάδες. Να μισούν όλοι όλους, ναι. με εξαίρεση τον Αυγενάκη. Ναι. Να υπάρχουν και κάποιες νησίδες αγάπης. Ξυλουργοί εναντίον μικροβιολόγων. Ναι. Λοιπόν, μετά την συνάντηση με το Υπουργείο, συνεδρίασε, λέει, και αποφάσισε. Πρώτον, επισημαίνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας. Μάλιστα. Μπράβο. Καλές απόψεις. Mm-hmm. Η οποία ουδέποτε συζήτησε σοβαρά τις προτάσεις μας που καταθέτουμε κατά επανάληψη από το 2022. Απίστευτο. Δηλαδή, τώρα. Και μου φάνηκε συζητήσιμος άνθρωπος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα Υπουργείο. Αυτή η κυβέρνηση να μην συζητάει τις προτάσεις. Θέλω να μας πείτε ότι περνάει και νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και είναι όλοι απέναντι. Προκατάληψη. Ουδέποτε θέσπισε ειδικά μέτρα για τις νησιωτικές και άγονες περιοχές. Δεν τηρεί καν την πρόβλεψη του νόμου 4999 του 2022 για αναπροσαρμογή του επιδόματος αγών. Υπόσχεται να εκδώσει σχετική οικία ως τα τέλη Αυγούστου κτλ. Έχει μια κακία εδώ πέρα. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν ή δεν προλαβαίνουν τρέχοντας από τηλεοπτικό σε τηλεοπτικό σταθμό και από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο. Απαράδεκτο. Το καταδικάζουμε. Πρέπει κάποιος να κάνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτός προφανώς στην πράξη είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι ο άνθρωπος που δεν κολώνει ποτέ. Δεύτερον, εκφράζει την απογοήτευσή του για την επιστράτευση κοινωνικού αυτοματισμού. Εντάξει, το θέλατε. Αυτό σας χρειαζόταν. Σταματήστε τώρα τα παράπονα και τις γκρίνιες. Τρίτον, διαπιστώνω ότι η πολιτεία δεν διακρίνει την εφημερία και υπηρεσία σε παθολογική κλινική από την άσκηση εξονοσοκομιακής ιατρικής. Τέταρτον, ακατανόμαστε απειλές που περιπλέκουν το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Ναι. Είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος που λέει αντιμετωπίζουμε ακατανόμαστες απειλές που περιπλέκουν το πρόβλημα. Από τον Πρωθυπουργό. Εντάξει. Θυμίζουμε ότι χθες ήταν εκείνο το 1,5 λεπτό συνέντευξη του Μητσοτάκη στην Σία Κοσιόνη, που είπε 3-4 φορές σε ρή. Θα το κάνετε με το καλό ή με το άγριο. Η τελευταία προειδοποίηση. Είσαι στον Πρωθυπουργό να λέει. Λοιπόν, γιατροί, τελευταία προειδοποίηση. Με το καλό ή με το άγριο. My way or the highway. Εντάξει, Πρωθυπουργός είναι. Άμα δεν απειλήσει και λίγο, Ρεθάνο, πώς θα γίνει. Δεν έχεις δει ταινίες, τον ονό δεν τον έχεις δει. Πέμπτον, επισημαίνουμε ότι δεν λάβαμε γραπτά και αναλυτικά τις ανάγκες του συστήματος παρά τις αιτήσεις μας και τις διαβεβαιώσεις που υπήρξαν από πλευράς Υπουργείου. Δεν τους έχουν στείλει γραπτά τι ανάγκες υπάρχουν. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, λέει, εργαστήκαμε με την υπόθεση ανάγκης 39 γιατρών σε 14 νοσοκομεία. Αποφασίσαμε. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος από το ταμείο του να χορηγήσει επίδομα 1.000 ευρώ σε κάθε συνάδελφο που θα συνδράμει. Δηλαδή είναι χιλιάρικο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Είμαστε ένα βήμα πριν τον έρανο γενικά στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή είμαστε στο σημείο που είναι η κυβέρνηση που λέει: λοιπόν, γιατροί, δύο εφημεριούλες θέλω το μήνα από εσάς για να καλύψω τα κενά που έχω αφήσει στο ΕΣΥ. Και λένε: γιατροί, δεν θα το κάνω γιατί θα εξοντωθώ στη δουλειά και δεν έχεις θεσπίσει και τα κίνητρα που έχεις υποσχεθεί ότι θέσπισες. Λέει η κυβέρνηση με το καλό ή με το άγριο. Και λέει: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, άστο κυβέρνηση, θα δώσω εγώ κάτι από το ταμείο για να πληρωθούν οι άνθρωποι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Όλο και καλύτερο γίνεται αυτό το θέμα. Θα απευθύνει πρόσκληση στους γιατρούς που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν, αυτούς που πρόσφατα έλαβαν τίτλο ειδικότητας, και ελπίζω ότι ήδη υπηρετούντες γιατροί έχουν ενημερωθεί εγκαίρως. Ως επίσημος από τον νόμο σύμβουλος της πολιτείας, εντάξει, παιδιά, μην μεγαλοπιάνεστε τώρα ότι θα συμβουλευτεί η πολιτεία, αισθάνεται ότι έχει πράξει στο ακέραιο και έγκαιρα το καθήκον του και ξεπερνά σήμερα τις οικονομικές του δυνατότητες για να αποδείξει ότι ο ιατρικός κόσμος της χώρας επιτελεί το έργο του. Ακόμη και όταν οι υπεύθυνοι των κοινωνιών εμπιπραμένων αυτοί άδων. Δεν χρειαζόταν αυτό. Ξαφνικά τα γερμανικά μέσα στη. Έτσι εκεί που δεν το περιμένεις. Λοιπόν. Να πούμε το ρεζουμέ της ιστορίας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τους το φορτώσει, προσπαθεί να στρέψει τον κόσμο εναντίον τους, παρουσιάζει γιατρούς οι οποίοι δεν κάνουν ούτε το ελάχιστο. Σου λέει: τι σου ζητάω, ρε κακομοίρε, δύο εφημερίες σου ζητάω, κάντες δηλαδή, πληρωμένες είναι, δεν σου ζητάω τσάμπα. Και πολύ εύλογα απαντούν οι γιατροί και μαζί και εμείς, όσο μας πέφτει λόγος, ότι παιδιά δεν έχει συμβεί κάτι έκτακτο. Εντάξει, δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πανδημία, δεν έχει συμβεί τίποτε περίεργο, τίποτε απρόβλεπτο. Συνεπώς θα έπρεπε τα νοσοκομεία να λειτουργούν. Αν δεν λειτουργούν, πολύ κακώς έχετε υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Και αντί να παρακαλάτε ή να απειλείτε τους ιδιώτες γιατρούς για να καλύψουν αυτά τα κενά, θα πρέπει να καλύψετε τα κενά των νοσοκομείων. Νομίζω απλό. Mm-hmm. Κάτσε γιατί έχω. Πα. 5 ευρώ για τον ιατρικό σύλλογο. Ρε, μην δίνετε 5 ευρώ για τον ιατρικό σύλλογο εδώ πέρα. Μπορείτε να δίνετε για μας, γιατί εδώ θα μας πούνε ότι τα παίρνουμε για τον ιατρικό σύλλογο και θα ψάχνει ο ιατρικός σύλλογος που είναι το 5 ευρώ του. Μπορείτε να πείτε, δίνω 5 ευρώ στο The Press Project που τα είπε ωραία για τον ιατρικό σύλλογο. Έτσι μπορούμε να πληρωνόμαστε εμείς. Δεν βγαίνει παρεξηγήσει ότι έχουμε ανοίξει και εμείς ένα ταμείο. Δηλαδή, είπαμε, είμαστε ένα βήμα πριν τον έρανο. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Όχι, όχι, όχι. Να ήταν δημόσιο ξανά το χειρουργείο, εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το τραγούδι της εποχής. Σπουδάζω ιατρική στην Ολλανδία. Βλέπω τις συνθήκες στα νοσοκομεία εδώ και μου φαίνονται ακόμη πιο ανεύθυνα και ανίκουστα αυτά που επικρατούν στην δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Τώρα εμφανίστηκε η Βαρβάρα να κάνει σύγκριση του δημοσίου συστήματος στην Ολλανδία και στην Ελλάδα. Έχει η Ολλανδία ήλιο. Έχει γιατρούς τώρα η Ολλανδία. Θα μας πούνε από ιατρική τώρα ο Ολλανδός. Δεν έχει παπούτσια να βάλει. Κυκλοφορούν με τα τσόκαρα. Άσε με. Μεταφράζεται στα ολλανδικά η λέξη φιλότιμο. Σκολικοειδίτη θα μεταφράζεται. Ρώτα τους συναδέλφους εκεί πέρα. Ξέρουν do you know φιλότιμο στα ολλανδικά αυτό. Και έλα να μου πεις μετά. Ναι. Έλα. Η λέξη ανατομία μεταφράζεται στα ολλανδικά. Ο Ιπποκράτης δεν ήταν αρχαίος Έλληνας. Τέλειωσε εκεί η κουβέντα για το εσύ. Ο Έντισον. Ναι. Ο Θωμάς. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή. Δεν θέλουμε τώρα να θεωρηθούμε εθνικιστές, γι' αυτό δεν επιμένουμε σε αυτά τα ζητήματα, αλλά θέλω να. Έχει Ολλανδία σάτι. Θέλω να επιμείνω λίγο στο ότι αυτό που έχει συμβεί είναι ότι τώρα λέμε υποβαθμισμένο δημόσιο, βρίζουμε τους γιατρούς του δημοσίου και μετά κυνηγάμε να δούμε μεταξύ παρακαλιού και απειλής πώς θα φέρουμε τους γιατρούς για να το κάνουν. Μου είπε ένας γιατρός, μου έστειλε μήνυμα, γοναπετώ, παρακαλώ, από το γονιπετής και απετώ, δεν είχα ζητήσει χθες ένα ρήμα που να είναι ναι. Παρακάλι και απέτηση μαζί. Mm-hmm. Γοναπετώ, τέλειο. Ναι, καλό. Να μπει ένα λήμα στο επόμενο λεξικό, παρακαλώ. Ναι. Πώς βάλαμε στο slang.gr το πιτσιπόρδας. Έχει μπει, ναι. Έχει μπει βέβαια, ναι. Έχει μπει, άλλη μέρα. Δεν ζητάμε credits. Βοηθάμε στην πρόθεση και στην. Εμπλουτίζουμε την ελληνική γλώσσα. Ναι, στον εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας. Με τις δυνάμεις μας. Είμαστε φορείς γλωσσικής αλλαγής. Πενιχρές, κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Μέχρι πού έφτασε η Ολλανδία στο Euro. Συνεχίζει αυτή η κόντρα Ελλάδας-Ολλανδίας. Στα Euro είμαστε 1-1. Και στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, ισοπαλία. Λοιπόν. Καλησπέρα από την Ίσο του Ιπποκράτη. Κος. Χωρίς γιατρούς με χιλιάδες τουρίστες. Α, πολύ ωραία. Ναι, πολύ αλλά ωραία. Είχατε τον Ιπποκράτη, τελείωσε. Δεν έχει. Μετά τον Ιπποκράτη σταμάτησε. Τι άλλο να θες. Τι άλλο να θες. Λοιπόν, επειδή. Θα πάει άλλος τώρα ο γιατρός να συγκριθεί με τον Ιπποκράτη, θα πάει να δουλέψει στην ΚΟ. Όχι. Οπότε, αυτό που έχει γίνει είναι υποβάθμιση του δημοσίου και μαζί. Συζητάμε για το πώς θα καλύψει τα κενά ο ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή, ο κόσμος στην Ελλάδα σήμερα εκπαιδεύεται για το πώς είναι να μην έχεις δημόσια περίθαλψη. Αυτό γίνεται. Τα απογευματινά χειρουργία, ο καυγάς που γίνεται αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα είναι μικρές ψηφίδες αυτού του ενός βασικού κεντρικού εγχειρήματος που λέγεται «Ξεχάστε τη δημόσια υγεία, μάθετε ότι θα χρειαστεί για όλα να πληρώνετε». Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και το πετυχαίνει η κυβέρνηση και σε αυτό το πεδίο, όπως το πέτυχε και στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, σιγά σιγά κλωτσάει τις πόρτες και μπαίνει εκεί που μέχρι ένα σημείο υπήρχαν αντιστάσεις και δεν ήταν εύκολο να μπει, αλλά αυτό γίνεται. Και νομίζω ότι έχει μια σημασία να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κρίνεται. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά αυτό κρίνεται. Ντουμ ταλιρούμπα. Άλκης. Άλκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν χρειαζόταν να λύμωνε. Εμείς τα λέμε για τα λεφτά. Δεν υπήρχε λόγος τώρα να βάλεις λεφτά για την εκπομπή. Επειδή έχουμε μιλήσει τόσο πολύ για καυγάδες, για αντεγκλήσεις, για αυτό που ονομάζουμε, θα είναι μια λέξη, τοξικότητα. Βεβαίως. Θα ήθελα να μεταφερθούμε για λίγο σε ένα περιβάλλον διαφορετικό. Σε ένα περιβάλλον που οι αψιμαχίες, οι καυγάδες, οι έρηδες του χθες είναι τα ενωμένα χέρια. Είναι οι αγκαλιές της συμφιλίωσης του σήμερα. Mm-hmm. Θυμάστε όλη αυτή την τοξικότητα που είχαμε παρακολουθήσει εναντίον του κυρίου Αυγενάκη? Ποιος δεν το θυμάται? Δημοσιεύματα, δείξει, εργαλειοποίηση. Λοιπόν, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους ο ίδιος ο υπάλληλος του αεροδρομίου. Που απέσυρε την μήνυση που είχε καταθέσει κατά του κυρίου Αυγενάκη. Τίποτα, απέσυρε τη μήνυση. Απέσυρε τη μήνυση. Όσο και να φωνάζετε εσείς, όσο και να προσπαθείτε να εκμηδενίσετε πολιτικά τον κύριο Αυγενάκη, να ξέρετε ότι ο Λευτέρης ο Αυγενάκης δεν λιγάει και ότι οι υπερβολές των ΜΜΕ δεν μπόρεσαν να περάσουν. Έγραψε ότι το ατυχές περιστατικό, το οποίο είναι σύνηθες για τους εργαζόμενους του αεροδρομίου, δηλαδή εντάξει, είσαι εργαζόμενος του αεροδρομίου, προφανώς. Κάποιος θα είναι δήλωση του υπαλλήλου μέσω των δικηγόρων του. Ναι, ναι. Ναι. Πήρε μεγάλες διαστάσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με πολλές ανακρίβειες και υπερβολές. Το περιστατικό δεν συνέβη με τον τρόπο που παρουσίασαν τα μέσα. Βεβαίως. Αυτή είναι η δήλωσή του. Εντάξει. Ένταση της στιγμής στο πλαίσιο παρεξήγησης. Έτσι και μετά και την ειλικρινή συγγνώμη του ίδιου του κυρίου Αυγενάκη για το περιστατικό που δεν ήταν σύνηθες. Κάτσε, ρε Θάνο, και ειλικρινή συγγνώμη. Δεν είναι ότι είπε ο Τσάβιο συγγνώμη. Συγγνώμη, την είπε με την καρδιά του. Μίλησε η καρδιά, δηλαδή έκανε τα στήθια του έτσι ο Αυγενάκης. Τροποποίησε την ανάρτηση, έκανε edit στο post στο Facebook. Το θυμόμαστε. Αυτό τι δείχνει. Αυτό δείχνει ειλικρινή συγγνώμη. Αυτό δείχνει την ειλικρίνεια. Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο υπάλληλος κατέθεσε μήνυση. Ναι. Για να πιάνουμε τα γεγονότα. Γίνεται αυτό, γίνεται ως άλλος. Ο υπάλληλος πολύ λογικά καταθέτει μήνυση. Μάλιστα. Και την αποσύρει τη μήνυση μετά. Ναι, ναι. Την οποία ο ίδιος έχει καταθέσει. Δηλαδή είναι, ναι, ναι. Δεν είναι μια κατάσταση όπου έχεις μια παρεξήγηση από τα μέσα που το μεγαλοποιούν και ο υπάλληλος είναι εξ αρχής στην κατάσταση. Ότι παιδιά το έζησα. Γιατί η μήνυση κατατέθηκε. Και μετά η μήνυση αποσύρθηκε. Λευτέρης Αυγενάκης. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη. Φίλοι, ο Παναγιώτης. Εντάξει. Έχουν περάσει τόσα. Λογικό είναι να τον λέει Παναγιώτη. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη για την κατανόησή του σε ένα ατυχές περιστατικό. Αλλά. Και τον συγχαίρω για το θάρρος του. Πρόσεχε τώρα. Τον συγχαίρω για το θάρρος του να αντισταθεί στην απίστευτη εργαλειοποίησή του από συγκεκριμένους κύκλους που επιζητούν την πολιτική μου εξόντωση. Μέχρι και βίντεο φτιάξανε, παιδιά, αυτοί οι κύκλοι. Μετά από 14 μέρες. Γιατί άραγε μετά από 14 μέρες? Αδιανόητων υπερβολών και παραπληροφόρησης. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαστε 14 μέρες με αυτό το θέμα. 14 μέρες προφανώς ασχολείται ο Αυγενάκης με αυτό το θέμα. Ισχύει αυτό. Εμείς δεν σημαντικό είναι, δηλαδή, fact. Ότι, ναι, ότι δεν έχουμε 14 μέρες που συζητάμε το θέμα. Δεν Αυγενάκη. Είναι ότι το ξεχάσαμε, βέβαια. Δεν είναι ότι κάτι είχε κάνει ο Αυγενάκης. Το θυμόμαστε πάρα πολύ. Εντάξει. Καλά. Επειδή είναι και μια ριζωμένη αντίληψη στην κοινωνία, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το είδαμε σε πολύ καλό ακριβώς επίπεδο. Ναι. Χαίρομαι που επιτέλους το περιστατικό αυτό κλείνει με τον τρόπο που πρέπει. Για τον Αυγενάκη, με τον τρόπο που πρέπει. Ναι, τον τρόπο που πρέπει. Οφείλουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Έχω. Οφείλουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στην τοξικότητα. Που με ευκολία κάποιοι καλλιεργούν. Ποιοι καλλιεργούν την τοξικότητα? Θέσουμε το ερώτημα. Ταξικότητα, Θάνο. Που σου ξέφυγε και είπες ταξικότητα. Είπα κάτι. Ναι, τοξικότητα. Τοξικότητα. Τοξικότητα θα ήταν σαν να έλεγες ότι υπάρχει διαφορετική ισχύς στη μία πλευρά και στην άλλη και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε. Ουσιαστικά να αναιρέσει την ποιότητα της συγχώρεσης. Ναι, ναι, ναι. Οφείλουμε να. Ποιοι καλλιεργούν την τοξικότητα, εγώ θέλω να ρωτήσω. Κύριε Πουλή, πείτε μας. Λυπάμαι. Αυτός που σηκώνει εκεί το χεράκι. Ή φαρματοζώνει. Ποιος το κάνει, ρε φαρματοζώνει. Αυτός που κάνει τραμπουκισμού στο αεροδρόμιο γιατί έχει χάσει την πτήση και θεωρεί αδιανόητο σαν κοινός θνητός να χάσει την πτήση και σηκώνει και το χεράκι που βλέπουμε το χεράκι να κατευθύνεται και στο βίντεο φαίνεται ένα χεράκι να σηκώνεται. Ή αυτοί που αντιδρούν στον τραμπουκισμό από τον κύριο υπουργό σε έναν υπάλληλο που κάνει τη δουλειά του. Ποιος από τους δύο. Λυπάμαι και πάλι. Μας έδειξε το δρόμο ένας νέος άνθρωπος, ο Παναγιώτης. Λυπάμαι και πάλι για την αναστάτωση που άθελά μου προκάλεσα στον Παναγιώτη. Λέει: συνεχίζουμε με τρεις τελείες. Συνεχίζουμε. Συνεχίζει, ρε παιδί μου, την πορεία του στα δημόσια πράγματα. Μάλιστα. Το ατυχές περιστατικό είναι σύνηθες. Αυτά, ένταση της στιγμής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία μου Gold Air Handling για τη στήριξη, είπε ο Παναγιώτης. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα μεταξύ μας. Και εγώ να πω, επειδή δεν ξέρω πόσοι είμαστε χριστιανοί σε αυτό το chat, αλλά για μένα η αξία της συγχώρεσης είναι τεράστια. Δηλαδή ότι βρέθηκε εκεί ο Παναγιώτης, και δεν είναι τυχαίο, Παναγιώτης, η Παναγιά. Ο Παναγιώτης βρέθηκε εκεί πέρα και είπε ναι και το άλλο μάγουλο. Ναι. Κατάλαβες, mm-hmm. δεν στράφηκε στην εκδίκηση, δεν στράφηκε στην τοξικότητα των μηνύσεων, είπε κύριε Αυγενάκη, εγώ ο Παναγιώτης δείχνω το δρόμο και ανοιγόμαστε σε αυτή την αγκαλιά που λέει ότι αφήνουμε τις έχθρες πίσω. Θυμόμαστε και ο κύριος Μπέος είχε μια αντίστοιχη περίπτωση, κοπάνησε κάποιον και τον συγχώρεσε μετά. Ο Μπέος τον. Συγχώρεσε αυτόν που κοπάνησε. Ναι. Ναι. Δεν έγινε κάποιο λάθος συντακτικό σε αυτό όχι, που είπες. Κανένα. Να το τονίσουμε. Είναι, ναι. λίγο περίεργα τα γεγονότα και μπορεί να μπερδευτεί κανείς, αλλά εγώ το έχω περιγράψει σωστά. Είμαι σίγουρος, το ξανακοίταξα πριν την εκπομπή. Αφού τον κοπάνησε, τον συγχώρεσε. Και, ναι. είπε και ο άλλος, και ευχαρίστησε και ο άλλος που τον συγχώρεσε, ο κύριος Μπέος. Και του λέει ο Μπέος, θα κάνεις και άλλα λάθη. Είσαι νέος ακόμα. Είσαι καλό παιδί. Θα κάνεις λάθη, αλλά είσαι καλό παιδί. Είσαι καλό παιδί. Και αυτό είναι. Είπε ο Μπέος κιόλας ότι έχει 5 παιδιά. Να πούμε ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, ο Θάνος τώρα που είναι εμφανιστή σε αυτή τη συζήτηση. Άκληρος. Θα πάει να πει ο Θάνος τώρα, έχω κι εγώ άποψη. Ρε, άντε, ρε, τράβα από εδώ πέρα, ρε. Θα του πει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Κατάλαβες, έχω 2 παιδιά. Εντάξει. Άμα εμφανιστεί ο Μπέος εκεί πέρα με ένα τσούρμο 5 παιδιά, προφανώς τον σέβεσαι διαφορετικά. Επειδή το είπε αυτό σε αυτή τη δήλωση ο κύριος Μπέος, έλεγε ότι εγώ έχω 5 παιδιά. Οπότε και στην περίπτωση του κυρίου Αυγενάκη να πούμε ότι το μήνυμα που περνάει είναι αυτό. Ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτός ο υπάλληλος που ευχαριστεί και την εταιρεία του. Ευχαριστεί και την εταιρεία του γιατί προφανώς τον. Για τη στήριξη. Σε τι? Τον στήριξε για να συγχωρέσει, ρε Θάνο. Πω ρε φίλε. Αυτό το λες μετά από έναν. Αγώνα, ξέρω εγώ, που κάτι έγινε και ναι, στάθηκα στο πλευρό μου σε αυτό το δύσκολο. Αυτό πάμε να σου εξηγήσουμε, ρε Θάνο. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω και προφανώς καμία κριτική στον υπάλληλο, να ξεκαθαριστούμε γι' αυτό. Υπάρχει ταξικότητα που είπα κατά λάθος πριν, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να κρατήσετε, ότι μερικές φορές μπορεί και εμείς να παρασυρθήκαμε στην τοξικότητα. Δηλαδή, να είδαμε ένα ισχυρό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να τραμπουκίζει έναν υπάλληλο και να θεωρήσαμε ότι αυτό συνιστά τοξικότητα. Αλλά όχι, τοξικότητα συνιστά να μιλάς γι' αυτό. Και έτσι ο Παναγιώτης, που είναι και εμάς φίλος μας, γι' αυτό τον αναφέρουμε ως Παναγιώτη, ο Παναγιώτης δείχνει τον δρόμο, όπως λέει ο κύριος Αυγενάκης, και τον συγχαίρει για το θάρρος του. Μπράβο στον Παναγιώτη. Να εξηγήσουμε ότι εδώ πέρα δεν είναι το θάρρος του Παναγιώτη το ζήτημα, γιατί αυτό ποτέ δεν πρέπει να πέφτει στους ώμους ενός ανθρώπου, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι εκείνοι που τσαμπουκαλεύονται λέγοντας «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», πολύ συχνά όντως το εννοούν το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ» και είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν όλη τους την ισχύ και τις διασυνδέσεις προκειμένου να αποδείξουν το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Οπότε δεν. Έχουμε ιδέα τι συνέβη. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο συνέβη, δεν έχουμε ιδέα αν συνέβη κάτι. Όχι, εμείς λέμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα. Ναι. Ο Παναγιώτης είδε το φως, συγχώρεσε τον κύριο Αυγενάκη. Ο κύριος Αυγενάκης βγαίνει μετά και λέει ότι η πηγή της τοξικότητας δεν είναι να τραμπουκίζει ένα εργαζόμενο. Η πηγή της τοξικότητας είναι να βγαίνει βίντεο που σε δείχνει να το κάνεις. Γιατί, προσοχή, όλα αυτά δεν θα συζητιούνταν σήμερα, άμα δεν υπήρχε το ρημάδι το βίντεο. Εντάξει, και η κουβέντα για την τοξικότητα επίσης εκπορευόταν από το ότι δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη ερμηνεία. Δεν μπορούσε να υπάρξει δηλαδή μια διάψευση για το ότι δεν συνέβη αυτό, γιατί συνέβη. Αυτά. Αυτά και ναι, και δεν είναι θέμα καν θελοδουλίας. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Ξέρουμε τα facts. Εγώ θέλω να εστιάσουμε σε αυτό. Κατατέθηκε μια μήνυση και μετά από 14 μέρες αποσύρθηκε η μήνυση. Γιατί γενικά, και γενικά τα μέσα είπαν ανακρίβειες. Η μήνυση έλεγε ανακρίβειες. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τη δήλωση των δικηγόρων ότι έλεγε η μήνυση, ότι κατατέθηκε η μήνυση με ανακρίβειες. Φυσικά δεν παρασύρθηκε ο υπάλληλος από τα μέσα για, αυτό που, για τη μήνυση που έκανε. Ωραία. Και αποσύρθηκε η μήνυση. Αυτό να μείνει. Ούτε τα δάχτυλα στον υπάλληλο. Ναι, όχι. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Τι είναι. Ευγενάκης. Πολύ ωραίο. Θάνο, το δέχεσαι αυτό το λογοπαίγνιο. Το Ευγενάκης κατά της τοξικότητας. Ναι. Υπάρχουν και προτάσεις τώρα να καλείται στο... Καλά, δεν ξαναφεύγει η πτήση χωρίς να επιβαστεί ο Ευγενάκης μέσα. Δηλαδή και σε αυτές που δεν έχει κλείσει εισιτήριο, Κωνσταντινέ, και στις πτήσεις που δεν έχει κλείσει εισιτήριο, Αθήνα-Χανιά, που πήγαινε, Αθήνα-Χανιά ή Ηράκλειο. Θα φτάσουμε στο 120 ευρώ. Προτείνουμε να καλούν τον κύριο Ευγενάκη. Μήπως θα θέλατε, έχουμε φεύγει η πτήση, κύριε Ευγενάκη. Δηλαδή να ενημερώνετε και για τις πτήσεις που δεν έχει κλείσει το εισιτήριο. Μήπως θέλει να πάρει. Μήπως είναι στο αεροδρόμιο. Ναι, μήπως θέλει να πάρει το εισιτήριο κάποιου άλλου. Να σου πω κάτι, θα μπορούσα. Δηλαδή, διαλέξτε μια θέση, κύριε Ευγενάκη, στο αεροπλάνο. Περιμένουμε, διαλέξτε και θέση. Και οποιανού τη θέση διαλέξει, θα διαλέγει και από τις γεμάτες. Θα ζητά συγγνώμη ο άλλος. Απλώς θα χάνει την πτήση του αυτός που έχει κλείσει το εισιτήριο και θα ανεβαίνει ο κύριος Ευγενάκης. Και έτσι θα δείχνει το δρόμο, Θάνο, όμως, ναι. Στους άλλους. Θα δείχνει το δρόμο. Το δρόμο κατά της τοξικότητας. Και μπορούν απλώς να βγαίνουν και να φωνάζουν. Ευγενάκης, μήπως είναι στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, σταματάνε όλα διότι έχουμε. Μπορώ να πω το επώνυμό του, αφού το δίνει εδώ πέρα ο άνθρωπος, ο κύριος Μιχαλολιάκος. Όχι αυτός. Όχι αυτός. Ναι, θα πούμε για τον άλλο Μιχαλολιάκο. Πρώτη φορά live, δύσκολα γιατί πάντα σας ακούω 2-3 μέρες μετά και 1,2 ταχύτητα. Το 1,2 σημαίνει ότι μιλάμε γρήγορα. Εγώ τα ακούω όλα 1,5 και φτάνω και 1,75. Ναι. Δηλαδή, Άδωνης δεν μπορεί να ακούσει τόσο γρήγορα γιατί τα λέει ήδη γρήγορα, μασάει και συλλαβές. Συνέντευξη Μητσοτάκη, ακούστε 1,5. Ναι, εγώ. Το πατάω και το 1,75. Απλώς εδώ έχουμε και ορθοφωνία Εθνικού Θεάτρου. Συγγνώμη κιόλας, δεν είμαστε να τρώμε συλλαβές. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ να μιλάτε πιο γρήγορα και να πείτε τα νέα της Τρίτης που δεν έχω ακούσει. Τελευταία για delivery σήμερα αύριο. Μην μπουν σε κανένα ποτ παλιοτζίτζικα Κωνσταντίνε. Άκουλε τώρα, θα μας πει όλος τι θα κάνουμε, τι θα κάνουν τα λεφτά μας. Ό,τι θέλουμε, ρε. Καραμέλες, παγωτά θα τα κάνουμε. Έλα, Παναγία μου τώρα. Ειδήσεις Τρίτης, περίμενε. Τρίτη λέγαμε. Πού να ξέρω, ρε, θα. Α, όχι, Τρίτη τριάξει. Είχαμε πολύ πράγμα. Τι είχαμε την Τρίτη, θυμάστε τι είχαμε την Τρίτη. Έχει δώσει 120 λίρες. Ναι, συνέντευξη Κατερίνα Μάτσα. Α. Συνέντευξη Κατερίνα Μάτσα, κάτσε τη δεις τώρα. Ναι. Ναι. Θα βγει και μόνη της. Δηλαδή είναι στο κανάλι έτοιμο για play το βίντεο με τη συνέντευξη της κυρίας Μάτσα. Λοιπόν, ήταν Γιάννος Παπαντονίου. Γιάννος Παπαντονίου, πολύ καλός, πολύ δυνατός. Το είχαμε πει στο τέλος, αλλά μεγάλη είδηση. Η δυσάρα αυτή για Γιάννο Παπαντονίου. Αξίζει να τη διαβάσει. Είπε ο εισαγγελέας, δεν πίστηκε ο εισαγγελέας. Λέει αυτά τα 2,5 εκατομμύρια μου φαίνονται λίγο περίεργα που τα πηγαινόφερνε και τα ξέπλαινε με τα ομόλογα. Άλλο, Θάνο, πες. Παλαιστίνη με το σύνθημα στην παράσταση του Τερζόπουλου στην Επίδαυρο και τις αντιδράσεις. Τοξικότητα. Και τις αντιδράσεις του κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου. Που είπε ότι μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίοι. Ναι. Τους αντιμετωπίζουν έτσι. Ναι, που είχαμε και αντίδραση και από Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα. Να το πούμε με τα ίδια επιχειρήματα μετά το κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο. Να το πούμε αυτό. Πετάγεται τώρα η ΦΕΗ και λέει: Ας δει καλέ το επεισόδιο της Τρίτης. ΦΕΗ, εμείς τους αντιμετωπίζουμε όλους ισότιμα. Για μας όλοι και όλες έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, εκτός αν κάποιος έχει βάλει 120 λίρες. Οπότε μπορείς, παρακαλώ, να κάνεις λίγο στην άκρη να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο. Πες μου. Πώς τον λέγανε, ο Μιχάλης. Κύριε Μιχαλολιάκο μου. Δεν φανταζόσουν. Κύριε Μιχαλολιάκο μου. Α, 5. Μπάμπης Μπάμπουρας. Μετά την υπερπροσφορά των 120, ένα ταπεινό ταλιράκι να πιείτε φρέντο. Από takeaway. Όχι, όχι. Το πενταευράκι είναι το σύμβολο του The Press Project. Παιδιά, θυμίζουμε ότι είναι το τάλιρο ήταν το και έχουμε και από, σύμβολο της καμπάνιας. Και από κόμπε με ένα σύνθημα που θα θέλαμε να μείνουμε. Που θα θέλαμε να μείνει. Πούντο. Κόμπε, παιδιά, καλές διακοπές. Και μετά έχει το σύνθημα. Αγάπη, λουλούδια, κλιματισμός. Αγάπη, λουλούδια, κλιματισμός, λοιπόν. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το σύνθημα. Είναι στα πρότυπα του υγεία και επανάσταση, ξέρω εγώ. Ναι. Και είναι το λουλούδια, κλιματισμός. Αγάπη, λουλούδια, κλιματισμός. Εντάξει. Βλέπω ότι η ΦΕΗ δεν παρεξηγήθηκε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, μας έπρεξες τώρα. 120 ευρώ, πώς το λένε, λίρες έχεις δώσει. Δεν θα μας πάρεις και στο σπίτι σου κιόλας να τα λέμε. Για όνομα του Θεού. Τέτοια ανέδεια πια με τις 120 λίρες. Ο Γρηγόρης ρωτάει αν έχουμε δει τι έγραψε ο Θεοδωρόπουλος στην Καθημερινή. Ναι! Ναι, ναι, ναι. Ναι. Παραδόξως ναι, γιατί έτυχε να περάσει από μπροστά μου λίγο πριν την εκπομπή. Καλά, κειμενάρα. Κειμενάρα με βασικό επιχείρημα το όταν έπαιζε ο Ισχύλος στην Ορέστια δεν υπήρχαν Άραβες. Άρα πώς συνδέεται το Παλαιστινιακό με την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Εντάξει, με αυτό το επιχείρημα σηκώνεστε και ψηλά. Ζητά συγγνώμη εσύ, ζητά συγγνώμη θεατές, ζητά συγγνώμη ο Τερζόπουλος, ζητά συγγνώμη ο Ορέστης, η Κλητεμνίστρα και όλο το σόι του Αγαμέμνονα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επιχείρημα. Να το πούμε και στον Μπρέχτ, στον Ανούι, στις αντιγόνες που έχουν παιχτεί με αναφορές στον φασισμό, ότι δεν μπορείτε να παίζετε την αντιγόνη με αναφορές στον φασισμό, διότι δεν υπήρχαν Ναζί στην αρχαία Ελλάδα. Και αυτό χρειάζεσαι κάποιον με διδακτορικό στην αρχαία τραγωδία, όπως παρεμπιπτόντως έχει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Για να στο πει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ρε εδώ πέρα, ρε δεν περνάνε αυτά, ρε στη φάρμα των ζώων. Ρε κάντε πίσω, ρε. Με 200 λίρες λέει, σας παίρνει σπίτι του. Κάτσε να δούμε. Να δούμε. Ας βάλει τις 200 λίρες. Θα έρχονται τα σεντούκια εδώ πέρα, έτσι. Όπως το λέει και με τις λίρες, νομίζω ότι είναι χρυσές λίρες του παππού. Θα πούμε. Το επόμενο θέμα αφορά μια συνέπεια την οποία είχαμε προβλέψει, είχαν προβλέψει όλοι, δηλαδή δεν ήταν κάτι δύσκολο, και που αφορούσε την ρύθμιση την νομοθετική για την δημοσιογραφική κάλυψη των δικών, και όπου ξαφνικά λίγες μέρες μετά, γιατί εντάξει τώρα πού να το κάνεις με την πρώτη, οι δικηγόροι, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μιχαλολιάκου και του Ματθεόπουλου, Μιχαλολιάκου, του άλλου Μιχαλολιάκου, εντάξει, είναι Νίκος, ναι. Μιχαλολιάκος, αυτός που δεν έχει βάλει λεφτά στη φάρμα. Μιχάλης, αυτός που έχει βάλει. Mm-hmm. Το λέω γιατί μπορεί να μπερδευτείτε εδώ πέρα. Λοιπόν, ζήτησαν να πετάξουν όξο το παρατηρητήριο της δίκης, το Golden Dawn Watch. Η επιχειρηματολογία ήταν λίγο περίεργη. Είχαμε μια ανάρτηση του δικηγόρου της υποστήριξης κατηγορίας, του Θανάση Καμπαγιάννη, ενός από τους δικηγόρους στην υπόθεση των Ελληνικατών αρχικά, που λέει λοιπόν ότι η επιχειρηματολογία των δικηγόρων τους, των συνηγόρων υπεράσπισης, είναι εντελώς αντιφατική. Γιατί? Αφού άκουσε την νομική επιχειρηματολογία της πολιτικής αγωγής, το δικαστήριο δέχτηκε την εισαγγελική πρόταση να καταγραφεί το αίτημα στα πρακτικά. Οπότε προς το παρόν αποφεύχθη αυτό. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα πώς είναι διατυπωμένο το αίτημα. Υπάρχει πλήρης αναμετάδοση λεκτική σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι ότι υπάρχει ένας δημοσιογράφος που παρακολουθεί και μετά γράφει ρεπορτάζ. Γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει αυτολεξή καταγραφή. Αυτό, κυρία Πρόεδρε, με το άρθρο Μπουρδούμ Μπουρδούμ, απαγορεύεται στο τριμελές πλημελιωδικείο Μυτιλίνης. Είναι η υπόθεση που λέγαμε με τη δίκη της Σαπφούς, που μιλήσαμε με τους δικηγόρους. Όταν έγινε τέτοιο αίτημα, το δικαστήριο απαγόρευσε και την παρουσία των παρατηρητηρίων. Δεν την απαγόρευσε, μας είπε η δικηγόρος. Τους ενημέρωσε ότι έχει υπάρξει αυτή η ρύθμιση, τα οποία με πολιτικά κίνητρα παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν. Χρειάζεται συνένεση των διαδίκων και της έδρας. Οπότε τι λέει εδώ πέρα, ποια είναι η επιχειρηματολογία? Η επιχειρηματολογία πάντως, πέρα από το τι, πώς πάτησαν οι δικηγόροι σε αυτό, είναι το άρθρο 31 του 51-19 του 2024. Η τροποποίηση Φλωρίδη. Δηλαδή πριν περάσουμε Και πριν πούμε για το τι υποστήριξαν οι χρυσαυγίτες και το τι απάντησε η πολιτική αγωγή, είναι οι δικηγόροι των χρυσαυγητών, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Μιχαλολιάκου, που λένε: κοιτάξτε, εδώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει μια τροποποίηση στο νόμο. Και αυτή η τροποποίηση, όπως τη διαβάζουμε εμείς ως δικηγόροι, απαγορεύει την αναμετάδοση της δίκης από το παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Υπήρχαν τοποθετήσεις από τον κύριο Ρουσόπουλο και τον κύριο Παπαδέλη, που είναι δικηγόροι του Μιχαλολιάκου. Ναι, ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Γιατί την απαγορεύει? Τι λέει? Γιατί προσέξτε, λέει: πλήρης αναμετάδοση. Από πότε είναι πρόβλημα η πλήρης αναμετάδοση? Αναμετάδοση λεκτική. Συνεπώς δεν είναι με ήχο ή με βίντεο που απαγορεύεται. Λεκτική σε πραγματικό χρόνο. Γιατί είναι πρόβλημα ο πραγματικός χρόνος? Θα ήταν μόνο αν γινόταν με την μορφή αυτή που έχουμε πει. Με το συγκεκριμένο λογισμικό μετατροπής ήχου σε κείμενο που δεν χρησιμοποιείται, γιατί τα παρατηρητήρια δουλεύουν απλώς δακτυλογραφώντας. Λέει: δεν υπάρχει δημοσιογράφος που παρακολουθεί και μετά γράφει ρεπορτάζ, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να παραβιάσει ρητά την αρχή της δημοσιότητας της δίκης, όπως επεκτείνεται και στη δημοσιογραφική δουλειά. Και λέει: γίνεται αυτολεξή καταγραφή, αυτό απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται αυτό. Και λέει: παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν. Ούτε αυτό συνιστά νομικό επιχείρημα. Τι παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν? Πώς θες να τα παρουσιάζουν, δηλαδή, όπως θες εσύ? Δεν έχει. Γι' αυτό και λέει ο Καμπαγιάννης ότι είναι αντιφατικά τα επιχειρήματα, δηλαδή ότι λίγο πατάνε στο ότι γίνεται αυτολεξή την ίδια στιγμή. Και λοιπόν, το ουσιαστικό πρόβλημα εδώ πέρα, όπως το είχαμε επισημάνει από την αρχή και όπως το είχε επισημάνει και η εναλλακτική συσπήρωση των δικηγόρων, εντοπίζεται στην πρώτη φράση και όχι στην μπούρδα με τα λογισμικά. Δηλαδή, δεν είναι η προσθήκη του ίντερνετ, αυτό στο οποίο επιμένει πονηρά το Υπουργείο να λέει σιγά και τι έγινε, απλώς προσθέσαμε το ίντερνετ επειδή αλλάζουν οι καιροί. Το πρόβλημα είναι η φράση που λέει ότι απαγορεύεται η αναμετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρξει συνένεση των διαδίκων. Και αναφέρει βεβαίως το άρθρο ότι ο Μιχαλολιάκος στην αρχή έκανε το μάγκα και τον ΤΑΙ, κλασικός χρυσαυγίτης, που έλεγε ότι εμείς θέλουμε τη δημοσιότητα και να έρθουν όλοι και να δούνε πώς θα καταρρεύσουν τα κατηγορητήρια αυτά, οι σκευωρίες. Τα έλεγε αυτά, αλλά τα έλεγε στην αρχή. Προφανώς μετά οι χρυσαυγίτες έδειξαν στοιχειώδη σύνεση, φρόνηση, αυτοπροστασία και για να γλιτώσουν το ρεζιλίκι ζήτησαν να μην υπάρχει παρουσία βεβαίως τηλεοπτικών συνεργείων ή δυνατότητα ηχητικής μετάδοσης, γιατί καταλαβαίνετε τώρα πώς θα ήταν να βλέπαμε τα ρεζιλίκια αυτά που μεταφέρει το παρατηρητήριο και τα ρεπορτάζ, να τα βλέπαμε, να είχαμε βίντεο από τον κόσμο να κλαίει εκεί πέρα, να λιποθυμάει, να λέει για τις απόκριες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι το πιο ντροπιαστικό αν είσαι φασίστας. Δεν είναι πολύ εύκολο να το περιγράψουμε εμείς. Αλλά το ζουμί είναι ότι αρνήθηκαν την δημοσιότητα και εδώ πέρα τους δίνει ένα πάτημα και τους το δίνει ειδικά για το παρατηρητήριο. Είναι επειδή έχει κάποια ειδική πρόβλεψη ο νόμος για το παρατηρητήριο? Όχι. Είναι επειδή το παρατηρητήριο ενοχλεί την άλλη πλευρά. Γιατί η άλλη πλευρά δεν μπορεί να πει: διώξτε όλους τους δημοσιογράφους από τη δίκη. Αλλά διώξτε το παρατηρητήριο από τη δίκη, φαίνεται ότι μπορεί να το πει. Πώς γίνεται αυτό νομικά? Στην πραγματικότητα δεν έχει υπάρξει μια διατύπωση τέτοια που να περιγράφει ειδικά τη δουλειά του παρατηρητηρίου, και αυτό είναι κάτι που το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Απλώς το παρατηρητήριο φαίνεται ότι είναι ουσιαστικός στόχος εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως μάθαμε από την κυρία Μάνδρου στην Καθημερινή, και εδώ είναι που πάνε να πατήσουν και οι άλλοι και να ξεφορτωθούν το παρατηρητήριο, το οποίο προφανώς και αυτούς δεν τους ευχαριστεί να είναι εκεί πέρα και να μεταφέρει τα ξεφτιλίκια τους. Αφού πούμε ότι μέσα στις πολλές αντιδράσεις έχει προσθεθεί και η αντίδραση από την ΠΟΕΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ενώσεων Συντακτών, των Δημοσιογραφικών Ενώσεων, μπορούμε να πούμε και να εστιάσουμε και στο πώς το διάβασαν, πώς συμπεριφέρθηκαν σε αυτή τη διάταξη οι δικηγόροι των χρυσαυγητών, η πλευρά των χρυσαυγητών. Από το παρατηρητήριο, λοιπόν, υπάρχει η καταγραφή για το τι συνέβη. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε τα παρατηρητήρια, για να δεις ακριβώς τι υπόθηκε στη δίκη. Είναι ο κύριος Παπαδέλης, διαβάζει όλο το άρθρο 31 του σχετικού νόμου και καταλήγει στο συμπέρασμα ως νομικός: το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσει το δικαστήριό σας είναι αν συνεννούμε. Είναι αυτό που έχει προβλεφθεί στην διάταξη Φλωρίδη, θα πρέπει να συνεννούν οι διάδικοι. Και όπως έγραψε ο Θανάσης Καμπαγιάννης στην ανάρτησή του, Έβαλε έναν τίτλο Μητσοτάκη σεντράρι, Μιχαλογιάκος δοκάρι. Γιατί αυτό που συνέβη στην δίκη της Χρύσης Αυγής είναι ότι τα πρακτικά θα πάνε στον εισαγγελέα, καταγράφηκε το αίτημα της υπεράσπισης Μιχαλογιάκου στα πρακτικά και θα πάνε στον εισαγγελέα για τις δικές της ενέργειες. Οπότε, όπως λέει ο Θανάσης Καμπαγιάννης, αυτό θα σημάνει πιθανότατα προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση παραβίασης της νέας διάταξης από το παρατηρητήριο. Είμαστε δηλαδή αντιμέτωποι με μια πιθανή ποινικοποίηση της δημοσιογραφικής κάλυψης της δίκης Χρύσης Αυγής. Διαβάζω το απόσπασμα από την επιχειρηματολογία που ανέπτυξε η κυρία Δαλιάνη στο δικαστήριο. Ξέρετε από πού το διαβάζω? Από το παρατηρητήριο. Κυρία Πρόεδρε, η διάταξη του άρθρου 33 είναι μια διάταξη άκρως προβληματική εν ώψη του άρθρου 93 του Συντάγματος που κατοχυρώνει τη δημοσιότητα των δικών χωρίς να διακρίνει μεταξύ άμεσης και έμεσης. Δηλαδή, το άρθρο 93 λέει ότι κατοχυρώνει τη δημοσιότητα και εννοεί όλη τη δημοσιότητα και αυτή που εξασφαλίζεται με την παρουσία δημοσιογράφων στη δίκη. Τώρα τα λέω εγώ αυτά. Είναι αντίθετη και στην ΕΣΔΑ, άρθρο 6, για τη δίκαιη δίκη. Το προβληματικό στοιχείο γίνεται εντονότερο αν δούμε την αιτιολογική έκθεση, που θέλει να περιορίσει το ακροατήριο της δίκης μόνο σε όσους βρίσκονται εντός της αίθουσας, που θα ήταν μια περιοριστική ερμηνεία της δημοσιότητας της δίκης, που θα σήμαινε ότι η δημοσιότητα της δίκης εντοπίζεται μόνο στην δυνητική φυσική παρουσία και τίποτε άλλο. Επεκτείνεται η απαγόρευση προσθέτοντας τη χρήση ειδικού λογισμικού που μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε γραπτό κείμενο, προσθέτει και την αναμετάδοση. Έχει δύο επιλογές το δικαστήριό σας. Να μην εφαρμόσει το άρθρο 31, θεωρώντας το αντικείμενο στο άρθρο 93 του Συντάγματος και το 6 της ΕΣΔΑ. Το άλλο είναι να επιτρέψει την αναμετάδοση, αφού δεν υπάρχει μετατροπή προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο. Ήδη το αίτημα του συναδέλφου έχει μια αντιφατικότητα. Θα ήταν επιτρεπτό ένας δημοσιογράφος να κρατάει σημειώσεις και να αναμεταδίδει σε επόμενο χρόνο, ενώ δεν είναι επιτρεπτό αυτό να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Πού προβλέπεται αυτό? Ποια είναι η διαφορά αν κάθε είδους αναμετάδοση απαγορεύεται με την παρούσα διάταξη? Λοιπόν, απάντηση σε αυτά είναι τρεχαγύρευε. Όχι. Είναι, τα πιάνει όλα και. Στην πραγματικότητα απαγορεύει γενικά τη δημοσιογραφική κάλυψη. Ναι, ναι, ναι. Επειδή δεν υπάρχει. Και το τρεχαγύρευε πάει στο πώς θα το κρίνει ένα δικαστήριο, ένας εισαγγελέας, μια εισαγγελέα συγκεκριμένη περίπτωση για το τι επιτρέπεται σε μια δίκη. Στα Τέμπη, ξέρω εγώ. Ναι. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα δίκης. Γίνεται μια δίκη για τα Τέμπη. Καταθέτουν εκεί πέρα, καταθέτει η Hellenic Train. Θα θέλαμε να ακούσουμε τι γίνεται, πώς θα πάνε. Θέλουν κάποια αποζημίωση από το κράτος, έχουν παράπονα από το κράτος. Μήπως αυτά που τους ζητάμε, το να έχουν δύο σταθμάρχες να πηγαίνουν πιο αργά τα τρένα, μήπως αυτά αντίκειται στους οικονομικούς τους υπολογισμούς. Δεν θα θέλατε να τα ξέρετε αυτά? Θα είναι λίγο δύσκολο να τα μάθετε, γιατί θα περιμένετε από τη Μάνδρου να τα μάθετε. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό κρίνεται αυτή τη στιγμή με τα παρατηρητήρια. Και προφανώς ισχύει αυτό που είχαμε πει, ότι βεβαίως και δεν υπάρχει διατυπωμένη στον νόμο διάκριση μεταξύ της άμεσης ή της ετεροχρονισμένης αναμετάδοσης αυτών που έχουν υποθεί στη δίκη. Έτσι κι αλλιώς και το παρατηρητήριο δεν το κάνει άμεσα, το κάνει μετά από κάποια ώρα. Πόση ώρα δηλαδή είναι αρκετή ώρα? Αν βγει η Μάνδρου με το μικρόφωνο και μιλήσει λίγο μετά και εμφανιστεί στο κανάλι της λίγα λεπτά μετά, είναι πιο γρήγορα από το παρατηρητήριο? Πόσος χρόνος είναι δηλαδή ικανοποιητικός? Στη Φάρμα δηλαδή, αν χρειαστούμε να ρωτήσουμε. Στη δίκη για τον Ρουβίκονα, ας πούμε, αν βγω από το δικαστήριο και κάνω τηλεφωνική παρέμβαση στη Φάρμα, είναι αρκετός ο χρόνος που έχει περάσει? Της Μάνδρου στη Φάρμα, όχι δικιά σου. Sorry. Το ωραίο θα ήταν παρέμβαση Μάνδρου στο Ρουβίκονα, να έρθει να καταθέσει. Αυτό θα ήταν το καλό, το κολάμπ που δεν περιμένεις. Ναι. Αυτό θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι στην πράξη ανακαλύπτουμε τι ακριβώς εννοούν. Τώρα, επειδή τα ανέφερες, ή να πούμε ότι η Hellenic Train, όπως προκύπτει από την οικονομική έκθεση της εταιρείας για το 2023, είχε ζημίες και ζητάει περίπου 40 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο, 40 εκατομμύρια ως αποζημίωση για αυτές τις ζημίες που υπέστη από τις διακοπές κυκλοφορίας των τρένων μετά το έγκλημα στα Τέμπη και την κακοκαιρία Ντάνιελ. Και μάλιστα διαβάζουμε σχετικά ότι κατέγραψε ζημίες η εταιρεία από τη λειτουργία της σύμβασης, κυρίως από λόγους που συνδέονται με τις αποφάσεις για τη μείωση του μεταφορικού έργου που ακολούθησαν το δυστύχημα των Τεμπών, καθώς και για τις καταστροφικές ζημιές στην σιδηροδρομική υποδομή της κεντρικής Ελλάδας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023. Εγώ θα ήθελα λίγο να μείνω στη μείωση του μεταφορικού έργου μετά το έγκλημα των Τεμπών, γιατί ουσιαστικά έρχεται η Hellenic Train και σου λέει, δεν σου είπε κανένας να κάνεις λιγότερα τα δρομολόγια μετά τα Τέμπη, δεν σου είπε κανένας δημόσιο να πρέπει να έχεις δύο σταθμάρχες ενώ έχεις ένα μετά τα Τέμπη. Είναι εκείνα τα πρώτα μέτρα Γεραπετρίτη, αν θυμάστε, που ξαφνικά βγήκε ο τότε υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, και είπε ότι σε ένα μήνα θα ξαναλειτουργήσει η γραμμή. Πώς θα ξαναλειτουργήσει η γραμμή? Με συνθήκες ασφαλείας, με μειωμένες ταχύτητες και με λιγότερα δρομολόγια και με δύο σταθμάρχες σταθμό. Πλήττοντας δηλαδή το οικονομικό μοντέλο της εταιρείας. Και λέγαμε τότε, γιατί δεν τα έκανες αυτά όταν προειδοποιούσαν οι εργαζόμενοι? Μάλλον γιατί θα έπληττες τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας. Ποια είναι τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας? Τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας είναι να πηγαίνουν γρήγορα τα τρένα. Το αν είναι σε κατάλληλο δίκτυο ή όχι, πρόβλημα του δημοσίου, να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερα δρομολόγια και να υπάρχουν εκεί πέρα τα ασημένια βέλη που θα πηγαίνουν σε 4 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας. Τώρα, πώς το είχε πει ο υπουργός, θα μπαίνανε σε τρένο, θα μπαίνε κόσμο σε τρένο, αν υπήρχε μια παραδοχή ότι το δίκτυο δεν είναι καλό, το δίκτυο είναι επικίνδυνο, αν αυτά τα έλεγε κάποιος στη δημοσιότητα ή αν έπαιρνε μέτρα, ενημερώνοντας τον κόσμο ότι παιδιά υπάρχουν ζητήματα και θέλουμε λίγο χρόνο να τα λύσουμε. Όχι, αυτά θα έπληταν τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας. Το ωραίο είναι ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρξει μια, από ό,τι φαίνεται, το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιχειρήσουν να βρουν εξοδικαστικά μια λύση, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η εταιρεία ζητάει από το ελληνικό δημόσιο 60 εκατομμύρια ευρώ για το 2022. Εκκρεμούν να εισπραχθούν κάτι τιμολόγια. Είναι 20 ευρώ από διάφορες απαιτήσεις. Η Hellenic Train λέει ότι λόγω της μη ίσπραξης των ελόγων φυλών από το δημόσιο αδυνατεί να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο ΟΣΕ, λέει ότι η Hellenic Train του οφείλει 100 εκατομμύρια για τη χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν το αποδέχεται αυτό. Οπότε θα δούμε στο μεταξύ, κάπου μέσα σε αυτό το θα δούμε, τόσα εσύ, τόσα εγώ, μπορούμε να καταλάβουμε το τι συνέβαινε τόσο καιρό. Εκ των υστέρων, δηλαδή, αυτό που λέει η εταιρεία είναι ότι με όλα αυτά που μας έχετε κάνει για λόγους ασφαλείας έχει πληγεί το μοντέλο με το οποίο λειτουργούσαμε. Ναι, αυτό ακριβώς έχει γίνει. Το εγκληματικό είναι ότι χρειάστηκε να περάσουμε από τόσες δεκάδες νεκρούς μέχρι να συμβεί αυτό. Λοιπόν, αυτά για τη Hellenic Train. Ανοίξαμε αυτή την παρένθεση την τελευταία στιγμή και έχουμε... Και για να αποθεώσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, που είναι τόσο ιδιωτική, που είναι κρατική εταιρεία, ανοίξει τη Φερόβια, που είναι κρατική ιταλική εταιρεία, δεν πειράζει, την ιδιωτική πρωτοβουλία και το μεγάλο μοντέλο των ιδιωτικοποιήσεων και αυτών των αποικιοκρατικών συμβάσεων, που όλες τις ζημίες και τα πιθανά κόστη τα αναλαμβάνει το δημόσιο και παίρνει το φιλέτο, την μεταφορά του συγκοινωνιακού έργου, η εταιρεία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και μπορεί το δημόσιο να αποζημιώνει όποτε κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο από φυσικές καταστροφές, κάτι να γίνει, κάτι να χαλάσει, δεν ξέρω εγώ τι. Πολλά δρομολόγια γίνονται με λεωφορεία, αλλά γι' αυτό ποιος θα αποζημιώσει? Hellenic Train, τους επιβάτες? Πάτε καλά. Πριν να κλείσουμε, υπάρχει ένα ακόμη θέμα που είναι απαραίτητο να θίξουμε. Έχουμε ήδη τον τίτλο, οπότε ας περάσουμε να δούμε το βιντεάκι, γιατί φαντάζομαι ότι θα σας έχουν, όσοι βλέπετε και δεν ακούτε μόνο, βλέποντας τον τίτλο Feng Shui Βατραχάκια, μπορεί να νιώθετε κάποια έκπληξη και να μην ξέρετε σε τι αναφερόμαστε. Να δούμε λοιπόν το βίντεο και θα επιστρέψουμε για να το συζητήσουμε. Ότι πλέον ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε αποδρομή. Παρά την προσπάθειά του να μείνει στην εξουσία, το ξέρει πλέον και ο ίδιος, ψυχολογικά δεν είναι καλά και φαίνεται. Ναι. Γι' αυτό και επιχειρεί πολλές φορές με διάφορα Feng Shui ως ψεκασμένος. Αυτό είναι το γραφείο του, ξέρω. Ποιος είναι ψεκασμένος? Ποιος είναι, καλέ? Α, σου πω τώρα εγώ. Ναι. Αυτό είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ναι, με τον κύριο Μπελέρη, προχθές. Κύριο Μπελέρη, μπράβο, ναι. Κύριο Μπελέρη. Εδώ βλέπετε το βατραχάκι του Feng Shui για τη θετική αύρα. Μην γελάτε. Γιατί το βατραχάκι τώρα, ναι. Επειδή μιλάμε για ψεκασμένους. Το βατραχάκι. Το βατραχάκι. Ναι, καλά, τι κακό είναι το Feng Shui. Έχει το βουβαλάκι για τη σταθερότητα. Αυτά τι είναι τώρα, δηλαδή? Feng Shui είναι η ειδική. Α, το ψάξατε. Ναι, Feng Shui είναι. Ο ψεκασμένος. Έχετε και εσείς το γραφείο σας? Όχι. Εγώ έχω μόνο την εικόνα της Παναγίας, έχω του Ιησού, Έχω αυτά που πιστεύω εγώ. Αυτό τα κατέβασε όλα από εκεί, Παναγίες Χριστούς, και έβαλε thanks you. Απαντάτε σε αυτό επειδή λένε σας ψεκασμένο γι' αυτό. Τι λέτε τώρα, ψεκασμένο αυτό με πόλη. Σε λίγο να το πείτε κι αλλού αθλητικό, κύριε. Ναι. Εγώ. Όχι, χριστιανός ορθόδοξος είναι. Αλλά thanks you και χριστιανισμός δεν πάει μαζί. Ακούστε, άλλο να δηλώνεις και άλλο να είσαι. Στα λόγια όλοι είμαστε. Στις πράξεις. Μήπως είναι μια υπερβολή όλο αυτό στον πολιτικό λόγο. Συμφωνώ με τον εξαίρετο δημοσιογράφο κύριο Κοτάκη, ο οποίος είπε ότι ναι, υπάρχει χριστιανόμετρο επί τη αποδείξη και επί της πράξεως. Αυτό το feng shui και όλα αυτά περίεργα δεν συνάδουν με τον χριστιανισμό. Δεν είναι χριστιανικά. Μήπως είναι μια υπερβολή στον πολιτικό λόγο που εκφράζεται αυτό. Feng shui. Ναι. Το feng shui. Ότι... μήπως είναι μια υπερβολή. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το ψεκασμένο σε άλλου να συμφέρει. Τώρα θα βάλετε να ψάχνουν το γραφείο σας, το καταλάβατε. Κωνσταντίνε, εγώ το να είμαι στη χώρα που είναι πιο σκληρά εργαζόμενη στην Ευρώπη το ανέχομαι. Τη χώρα με τη μικρότερη αγωνιστική δύναμη μετά τη Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρώτη τελευταία θέση στην Ευρώπη, το ανέχομαι. Feng shui, βατραχάκια σε τραπέζι στο πρωθυπουργικό μέγαρο, δεν ανέχομαι. Έχεις ακούσει, Θάνο, για εκείνο το μπολάκι νερού που βάζεις κάτω από το κρεβάτι? Για το feng shui. Ναι, κάτι άκουσα. Το έχεις διασταυρώσει, γνωρίζεις αν ισχύει? Όχι. Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ως δημοσιογράφος μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Με συγχωρείς κιόλας δηλαδή. Αυτό το πράγμα, αυτά τα μούτρα εδώ πέρα, κάθε μέρα. Εντάξει, ήθελα απλώς, επειδή υπάρχουν πολλές τεχνικές, το βατραχάκι είναι μία από αυτές. Και τι είναι τηλεόραση? Τηλεόραση είναι να έχεις τον πρωθυπουργό με τον Φρέντι Μπελέρη, αλλά να εστιάζει το βατραχάκι. Καταλάβατε, αυτό είναι το θαύμα του τηλεοπτικού πολιτισμού. Αυτό είναι. Σταθερότητα στην πραγματικότητα δεν προσφέρει το βατραχάκι. Σταθερότητα προσφέρει η τηλεόραση. Έχεις εκεί πέρα το Βελόπουλο εκλεγμένο με άνεση. Με άνεση. Δεν είναι ότι μπήκε στη Βουλή, ότι τα κουτσοκατάφερε, ας πούμε. Θριαμβευτικά μπήκε στη Βουλή. Και τι θες? Μπήκε στο διψήφιο είναι. Θες βατραχάκι. Ναι. Θες βατραχάκι, θες χριστιανόμετρο. Θες αν είναι και αν δεν είναι αρκετά χριστιανός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι κουβέντες που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτά που χρειαζόμαστε να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εδώ ο Σπύρος Γραμμένος. Ποιος είναι πάλι αυτός? Ψευδώνυμο θα είναι. Σπύρος Γραμμένος. Πώς συμπαίνουν με αυτό το ψευδώνυμο και δίνουν λεφτά και καλά ότι είναι ο Σπύρος Γραμμένος? Ρωτάει, είπε πως κατέβασε Παναγίες και Χριστούς. Ρε, όντως ναι. Πού είναι το σχόλιο? Το είπε, αλλά εννοούσε ότι κατέβασε τα κάδρα. Δεν είπε ότι κατέβασε Παναγίες και Χριστούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί δεν θέλουμε να απομονωθεί αυτό το κομμάτι της εκπομπής και να το απομονώσει κανείς και να βγει με τίτλους «Η φάρμα των ζώων υποστηρίζει ότι κατέβαζε Παναγίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Εννοούσε κατέβαζε το εικόνισμα της Παναγίας. Mm-hmm. Αυτό εννοούσε ο κύριος Βελόπουλος. Κατέβαζε Παναγίες. Δηλαδή μην υποτιμάμε τώρα την αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τα δεξιά. Μην υποτιμάμε αυτά τα θέματα, σας παρακαλώ. Και ευχαριστούμε για την διευκρίνηση, γιατί αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε την ποιότητα της δουλειάς που έχουμε. Έτσι μπορούμε χρειαζόταν να μπει στη θεματολογία. Καλά, εργασία, ρεύμα, feng shui, βατραχάκια. Τα πράγματα για τα οποία επικρίνεται ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα προσέθετα. Ακρίβεια. Ιδιωτικοποίηση υγείας. Ναι. Και βραχιόλη ισορροπίας. Και Παναγία Γκέισα. Και Παναγία. Και woke κουλτούρα, μεγάλο πρόβλημα. Και για αριστερούς, μεγάλο πρόβλημα η woke κουλτούρα, να το πούμε αυτό. Κουλτούρα και έχουμε γεμίσει αντι-woke μαχητές. Πάρα πολύ με απασχολεί η woke κουλτούρα. Ναι, και εγώ. Και εμένα. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων, συγγνώμη, επειδή δεν θέλω να μείνει αυτό το ερώτημα εκρεμές αναπάντητο. Υπάρχει αυτή η φήμη που κυκλοφορεί στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους. Αυτό δεν το λένε, ρε Θάνο, για... Κυριολεκτικά, έτσι το άκουσα κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, για το μπολάκι με νερό κάτω από το κρεβάτι. Λέει μπολάκι, όχι πολλάκι. Γιατί και εγώ άκουσα λάθος στην αρχή και άλλος κόσμος. Λέει μπολάκι. Έχει το μπολάκι κάτω από το κρεβάτι σου για να πάει. Λοιπόν, ένα μπολάκι με νερό, ναι. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε και επειδή είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή, δεν βάζουμε τον Παύλο Πολάκη κάτω από το κρεβάτι μας, δεν κατέβασε Παναγίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλουμε γενικά να ηρεμήσετε λίγο, να μπορέσουμε να πούμε τις ειδήσεις με έναν τρόπο υπεύθυνο και να, για να πάμε και εμείς σπίτια μας να κάνουμε ήσυχα τη δουλειά μας. Εντάξει, Θάνο, νομίζω ότι δεν έχει μείνει καμία αναπάντητη απορία. Δεν έχεις μιλήσει για τον Μπολάκι με νερό αυτή τη στιγμή. Γιατί βελτιώνει την ερωτική ζωή. Αυτό. Α, δεν το είπα. Δεν έχει ποτέ. Δεν έχει. Α, το βάζει κάτω από το κρεβάτι και βελτιώνεται η ερωτική ζωή του ζευγαριού με τον Μπολάκι. Ναι, αλλά. Όχι. Ε, μουστάκα ότι... από κάτω κάνει έτσι, βλέπει την. Όχι ότι να είναι Μπολάκι. Έτσι καλό Μπολάκι. Λέω Μπολάκι, τι σαν αυτά που έχει πέσει, α πούμε, και πίνει νερό. Όχι. Σερβίτσιο φάση. Τα καλά. Ναι, τα καλά. Ναι, ναι, ναι. Να βάλτε ένα πορσελάνινο, κάτι. Εντάξει. Αυτά. Εντάξει. Αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν μια γιορτή της ελεύθερης δημοσιογραφίας αυτό που παρακολουθήσατε σήμερα εδώ. Αν είσαι εργένης, πάλι βοηθάει στην ερωτική σου ζωή. Αν για παράδειγμα έχει φύγει για λίγο καιρό η σύντροφό σου για σπουδές στο εξωτερικό, πάλι βάζεις ένα μπολάκι με νερό κάτω από το κρεβάτι σου και βελτιώνεται η σεξουαλική σου ζωή όποια είναι. Με τον Μπολάκι. Λοιπόν, και βάζεις και hashtag με τον Μπολάκι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Γεια σας. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.